25. Lída Šejblová nelhala. V Balbínově ulici pořádal klub mykologů velice atraktivní výstavu hub jedlých, nejedlých i jedovatých a hlavním organizátorem tohoto záslužného osvětového podniku byl Vlado Souček. Ve funkci vedoucího výstavy se zřejmě cítil znamenitě. Procházel se vznešeně mezi exponáty a ochotně poučoval jednotlivce, rodiny i celé skupiny zvídavých návštěvníků. Houby, toto dosud nedoceněné a neprávem přehlížené bohatství našich krásných lesů, deklamoval, je třeba důvěrně poznat, oblíbit si jejich rozličné tvary i barvy a vyznat se v jejich vlastnostech. Mnozí z vás se bojí hub jedovatých, ale jde o pouhou neznalost, kterou lze poměrně rychle napravit. Mykologie je velice zajímavá věda a její základy jsou dostupné každému. Orientovat se v druzích hub není tak těžké. Rozeznáte-li žirafu od tuleně, není důvod, proč byste neměli spolehlivě odlišit houbu jedlou od jedovaté. Všimněte si podstatných rozdílů mezi druhy, které si lidé pletou, ačkoliv k tomu není nejmenší důvod. Chrlil ze sebe informace, upozorňoval na vystavené houby a zřejmě se cítil jako ryba ve vodě. Vápencovi bylo téměř líto, když musel přerušit prout jeho výmluvnosti. Rádi bychom vás na chvíli zdrželi, ukázal legitimaci. Mohl by vás tu někdo zastoupit. Kolegyně z Kuhrava, nebyl překvapen Souček. Jestli vám to nevadí, můžeme jít vedle do kanceláře. Vápencovi ani Kotázkovi to nevadilo. Vlado Souček se nabídl, že usmaží nějaké houby, ale byl velice rozhodně odmítnut. Tentokrát se oba vyšetřovatelé nápadně shodli. Pokusíme se být struční, sliboval kapitán. Jak jste trávil odpoledne 2. září? Je to den, kdy byla oslava šéfredaktorových 50. v Ježatci. Byl jsem tam pochopitelně také, řekl Souček a měl jsem v úmyslu přinést nějakou houbovou specialitu. Ale zdržel jsem se v nakladatelství. Jednali jsme o životopisné knížce, kterou pro ně mám napsat. Můžete to upřesnit. To víte, že mohu, přikývl. Knížka se bude jmenovat Zlato v hrdle, oheň v těle. To je o nějaké zpěvačce. Určitě ji znáte. Lída Šejblová, bývalá hvězda operety. A neměl jste s tím nějaké komplikace. Vlado Souček se zasmál. To je slabé slovo, řekl. Ta bába, která ze sebe dělá diblíka a je sladká jako cukerín, mi málem způsobila infarkt. Nejprve švitořila, jak je šťastná, že ten její životopis dám dohromady já, a pak se najednou obrátila na Orobejla. Tvrdila, že on má v nakladatelství větší vliv a že vydindá rychlejší vydání a vyšší náklad. Jenomže já jsem už na té věci začal pracovat a tohle jsem si nemohl nechat líbit. Už proto, že nesypu knihy z rukávů jako Orobejl. Co jste udělal? Nejprve jsem mu vynadal a požádal ho, aby se té práce vzdal. S tím jsem ovšem nepochodil. Nezbylo mi nic jiného, než jít tvrdě na věc a začít vyhrožovat. A chcete-li, přímo vydírat. To zní docela zajímavě. Také to je velice zajímavé. Jsem totiž už několik let jeho dvorním dodavatelem hub. Vápenec s Kotázkem byli tímto sdělením poněkud konsternováni. Doufám, že nemáte na mysli muchomurky zelené, poznamenal potě kapitán Vápenec. S těmi Orobejl neexperimentoval, poučil ho Souček a tudíž je ode mne nepožadoval. Jinak bych mu jich mohl dodat neomezený počet. Ale i tak jsem měl stále co dělat. Vlastně nejen já, ale i oba bratři. Bratři, lesníci. Jeden u Dobříše, druhý na Křivoklátě. Jsme ve stálém styku a oni mi pomáhají schánět úzkoprofilové houby. Orobejl měl neuvěřitelné nároky. Jednou dokonce prohlásil, že se rozhodl pohostit jakéhosi přítele řízky z Hřiba Královského. Toho jsem ještě neviděl, přiznal se Kotázek zahanbeně. Je to nesmírně vzácná houba, vysvětloval Souček, a každý její objev je malou senzací. Snažil jsem se tehdy Orobejla přesvědčit, aby od svého záměru upustil. Marně. Nezbylo nic jiného, než zalarmovat oba bráchy, asi 20 známých hajných a mykologi v celých Čechách, aby se rozběhli po lesích. Nakonec Orobejl tu svou hostinu uskutečnil. Ale to byla jen jedna epizoda z naší houbařské spolupráce. Jestli vám dobře rozumím, řekl Vápenec, vyhrožoval jste nyní Orobejlovi, že mu přestanete dodávat houby. Správně, přikývl houbař, a to by pro něho byla hotová pohroma. Experimenty s houbami byly jeho slabostí a velice si na nich zakládal. Měl neuvěřitelně jemnou chuť a jazyk vpravdě knížecí. Se zavázanýma očima poznal jakoukoliv houbu právě tak snadno, jako se vyhlášení vinaři orientují v druzích révy. To zní jako pohádka. Žasl Vápenec. Na mne měl zcela mimořádné nároky, pokračoval Souček, protože jen zřídka kdy pracoval s žampiony nebo jinými dostupnými druhy hub. Měl obvykle velice konkrétní požadavky a koncem srpna si vždy objednal 12 druhů, mezi nimiž nesměl ani jediný chybět. Z těch pak vytvářel svůj pověstný ohňostroj chutí. Takže jistě uznáte, že jsem měl všechny trumfy v ruce. Když jsem Orobejlovi řekl, že už ode mne do konce života neuvidí ani mizernou prašivku, začal se kroutit a vyjednávat. Nakonec souhlasil s tím, že knihu o Lídě Šejblové dělat nebude. Nebyla to pro něho žádná zvláštní oběť, protože měl práce habaděj, zatímco pro mne je to šance. Tak jsme se tedy domluvili a Orobejl své houby v pořádku dostal. To je všecko. A přesný recept na ohňostroj chutí znáte. Zeptal se Kotásek. Nezajímal jsem se o něj, řekl Souček, ale docela určitě bude v nové Orobejlově kuchařce o houbových a rybích specialitách.